Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. W tę noc akurat... No nie tyle moja pamięć, bo to nie jest moja pamięć, a jeszcze jest sporo takiego społeczeństwa, które tę pamięć w sobie nosi. Pamięć tamtej nocy. Do tego dołącza moja wyobraźnia do tamtej nocy wrześniowej, 17 września 1939 roku, jednej z najbardziej tragicznych w dziejach Polski. Kiedy od wschodu to spadło i zakończyło pewien etap historii polskiej, państwa polskiego i spowodowało konsekwencje do dzisiaj, jakże tragiczne i smutne. Wiele zmian, zgonów, cierpienia, upokorzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest audycja historyczna, ale taka pora i taka data troszkę skłania do takiej refleksji. Co by to mogło teraz nam być stosowne jako ilustracja muzyczna? Może niech ten polonez Reginy Zygmunta Noskowskiego dalej nas poprowadzi i wyprowadzi. Oczywiście dramat, tragedia, cierpienie, to już się stało tego 17 września, ale to, co się stało od wschodu, przesądziło o wszystkim. I być może ta dziewczyna nawet w tamtą noc w Warszawie może miała takie myśli i taki nastrój, jak w tej piosence

Thank you.